kwa utu. Nasikia vizuri kuwa wako. Hey Yesu, vizuri kuwa wako. Naona raha kutembea nawe. Hey, nitembee nawe. Naona fahari kuwa utu. Naona la nikuinue. Ni fahari kuwa na we. Naona la nikucheze. Asubuhi, mchana, jioni, majira yote yasue. Naona la nikucheze. Naona vizuri nishike mkono. Nishike mkono. Yesu nitembee na we. Vizuri nishike mkono. Nishike mkono. Yesu nitembee na we. Naona fahari kukwabudu. Fahari kukwabudu. Nasikia vizuri kwa